Kendimi feda ettim, gözünüz aydın olsun. Usulca veda ettim, ilgilenen herkes duysun. Beklediğim aydınlık sayenizde kaybolurken, keyfinize diyecek yok, ben burada mahvolurken. Dünya size kalsın, bana ne, kader utansın. Verilmeyecek hesabım olmadı. Başkaydım, hiç sizden olmadım. Aşklarımı, düşlerimi, dertlerimi yaz yarabbim. Ettiğimi, çektiğimi, bittiğimi gör yarabbim. Aşklarımı, düşlerimi, dertlerimi yaz yarabbim. Ettiğimi, çektiğimi, bittiğimi gör yarabbim. Kendimi feda ettim, gözünüz aydın olsun. Usulca veda ettim, ilgilenen herkes duysun. Beklediğim aydınlık sayenizde kaybolurken, keyfinize diyecek yok, burada mahvolurken. Dünya size kalsın, bana ne, kader utansın. Verilmeyecek hesabım olmadı. Geldim gidiyorum, hala seviyorum. Ben hep başkaydım, hiç sizden olmadım. Aşklarımı, düşlerimi, dertlerimi yaz yarabbim. Ettiğimi, çektiğimi, bittiğimi gör yarabbim. Aşklarımı, düşlerimi, dertlerimi yaz yarabbim. Ettiğimi, çektiğimi, bittiğimi gör yarabbim.